سورة النساء درس نمبر 3 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا ستجدون زردا چوب ممیتاسو آخرین نور یریدونا چی رادکی اغی این یعمنو چی زان بچ کی ستاسونا امن واغلی ستاسونا زان بچ کی ستاسونا و یعمنو قومهم او زان بچ کی دا قوم دا دوینا امن واغلی دا قوم پلنا کلما ردو الی الفتنتیم هر واری چی واپس شی شر او پساد تا اور کسو پی هانو نسکور شی پدے کے یعنی دنن شی پدے کے پا علم یا تزیلو کم نکچر بیرت نشستا سنا ویلقو الیکم السلام اولان دی کولی اولان دی نکڑا تاسو تا صلحا یعنی اغا صلحا چکمائی کڑی وا اغای غنو غرزولا ویکف ایدیهم او بند نکړه خپل لاسونه هغه وعده چې د نه جنګ کولو کړې وه هغه یې وغورځوله ویلقو الیکم السلام وغورځوله تاسو ته هغه وعده چې تاسو سره یې کومه کړې وه د جنګ نه کولو د سلامتیا ویکفو ایدیهم او بند کړه لاسونه خپل په خذوهم نونیوی دی لرا وقتلوهم قتل کی دی لرا حیث ثقفتموهم کمزی کی چې مومی دی لرا و اولائکم او دا کسان چې دی جعلنا لکم ګرځولی د موږ ستاسو دپاره علیهم سلطانا مبینا په دین باندې دلیل ښکارا اقسام د منافقینو ذکر کېدل یو قسم منافقین هغه دا دی چې هغې په خپله ګمراهۍ کې همیشګیري کوي او د خپلې ګمراهۍ نه واپس کیږي نه. دویم هغه دی چې هغه خپل ځان هدایت طرف ته راتلل د دی څه کوي بلکې دا غواړي چې تاسو هم د دی په شان د جهاد نه انکاري شئ او دا رنگی د دی چې کوم منافقت دی هم هغه شان منافقت په تاسو کې راشي. او دریم قسم منافقین هغه چې د هغې سینې بندې وي د جنګ کولو نه تاسو سره او یا د خپل قوم د مرستې کې تاسو سره جنګ نه کوو نو داسې خلکو سره بیا تاسو جنګ مه کوئ. دلته سلورم قسم د منافقینو ذکر کیږي په دې آیات کې چې زرد چوب ممی تاسو ستجدون آخرین زرد چوب ممی تاسو نور یریدون چې اراده کوي دي ان یأمنوکم چې ځان بچ کی ستاسو نه یعنی امن واخلي تاسو نه چې زمونږ به تاسو سره جګړه نه ویأمنو قومهم او ځان بچ کړي د قوم د دینه دا نه چې تا نه امن واغستې ده او بیا د قوم په ملګرتیا کې دی جنګیږي نو د قوم نه هم امن په دې اغستې چې موږ به ستاسو مرسته نه کوو او موږ به چا سره نه جنګیږو ستاسو په مرسته کې. خو د دې حال الله تبارک و تعالی بیانوي چې دا آ حالت دی چې کله دی ته موقع نه میلاو شوي او چې کله ورته موقع میلاو شي نو بیا دی صرفه نه کوي بیا دی ایله نه کوي بیا دی کمی نه کوي ستاسو په خلاف کولو کې او تاسو له په نقصان کولو کې. نو چې کله داسې خلک وو چې دی ته موقع د شر او د فساد میلاوېدا او دی سرپه نه کوله او دی ستاسو خلاف کول او کمی وعده چې تاسو سره کړی وي هغه وعده یې ماتې کړی تاسو ته یې راوغورځولې او لاسونه یې د جنگ کولو نه خپل بند نه کړو نو د داسې خلکو تاسو ته اجازت دی چې تاسو دی قتل کوي تاسو دی وجنئ کم ځای کې چې مومی دی لره نو ځکه وایي ستجدونا زر ده چې اوبه مومی تاسو آخرینا نور څه کسان یریدونا چې اراده کوي دی غواړي دي ان یامنو کوم چې امن واخلي ستاسو نه ځان بچ کړي ستاسو نه ویامنو قومهم او ځان بچ کړي د قوم د دوی نه کلما ردو الى الفتنه هر واری چې واپس شي شر او فساد ته اور کی سوپیانو نسکور شي پدې کې کله چې ورته موقع د شر او د فساد میلاویږي بیا پاره کې دنه تب وای چې دې سم پدې کې ځانې ډوب کړې دې بیا پاره کې څه قسم لسرفا او اله نه کوي نو د دې خلکو د پاره فإلم یعتزلوکم نو کبیرت نشو تاسو ستاسو نه یعنی تاسو ته تکلیف در کولو نه تاسو ته تاسو سره د جنگ کولو نه ویلقو الیکم السلام او غرزول تاسو ته غسلها چې مخکې صلح کړی و چې موږ تاسو نه امن اغسته دي هغه امن او هغه صلح د امن تاسو ته غرزوله ویکفو ایدیهم ویکفو ایدیهم او بندولې لاسونه خپل د سنه د دینه چې د مو په تاسو باندې د صرفې کولو نه لاسونه نه بندول او تاسو باندې موقع ورته میلاوې ده او دی د موقع او د دارنګې د دی په تاسو باندې غلبه راتللو په وخت کې یا شر او د فساد په وخت کې چې تاسو ته تکلیف رسېده او دی خپل لاسونه نه بندول نو داسې خلکو دپاره فخذوهم ونیوئ دی لرا وقتلوهم او قتل کی دی لرا حیث ثقبتموهم کم ځای کې چې مومی دی لرا ځکه چې مخکې خو ویلي وو چې تاسو هغه خلک چې د هغې سینې بندې دي چې تاسو سره جنگ وکړي یا جنگ وکړي د خپل قوم د طرف نه نو تاسو سره د هغې تاسو ته حکم و چې تاسو به دی نه وجنئ خو دلته د هغې خلکو بیان وکړو چې یو طرف ته تا سره د صلحې وعدې کړي دي بل طرف ته د خپل قوم د طرف نه دا وعدې کړي چې موږ د دې په مرسته کې به ستاسو خلاف نه کوو او دارنګې موږ به غلي ناس یو او د هغې باوجود ورته موقع میلاوې ده او خپل لاسونه یې د داسې امداد کولو نه ستاسو په خلاف باندې نه بندول نو بیا داسې خلکو دپاره تاسو ته اجازت دی چې دی مړکی او دی ونیوئ ځکه چې تاسو ته نقصان را رسی نو چې کله مسلمان ته داسې خلک نقصان را رسی نو د داسې نقصان را رسوونکو خلکو دپاره په تاسو باندې هغه قید نشته چې دا به ستاسو نه وجنئ نه بیا د داسې خلکو تاسو ته اجازت دی و اولئکم او دغه کسان جعلنا لکم ګرځولی دی موږ ستاسو دپاره علیهم په دې باندې سلطانا مبینا دلیل ښکارا وما كان لمؤمن او نشته دي د فار د مؤمن ان يقتل مؤمنا چې قتل کی مؤمن الا خطا ان مگر په خطا سره مگر په غلطه سره ومن قتل مؤمنا اچا چې قتل کو یو مؤمن خطا ان په خطا سره په غلطه سره فتحرير رقبه آزاد ولد سټتي مؤمنات اند مؤمن یعنی آزاد اول د سټ د مری د مؤمن دی ودیتون او دیت ور کول دی مسلمتون الی اهلی سپارل شوی اغه واغدار د دی مړی تا اغه اهل د دی مړی تا کور والت د دی مړی الا ای صدقو مگر ک صدقای کی ک خیراتی کی کوی بخی فاین کان من قوم نبس ک چرو ها دے دار قوم نہ عدو ولکم چی دشمن نو استاسو و هو مؤمن او دے او مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة نو زاد ولد سٹ تم رئی مؤمن دی و ان کان من قوم بینکم او کچریو دار قوم نہ چپ منستاسو کے وبينهم وبمنز ددي كي ميثاق وعد ود نجن كولو فدية مسلمة نفدية وركو اللي سبار لشوي لا أهلي أهل ددي مريتا وتحرير رقبة أو أزاد ولد سرتي مؤمنة دا مؤمن يعني دا مري مؤمن فمن لم يجد فصيام ناغچا چي نموند مري لرا نروجي دي شهرين شهرين دوميشتي متتابعين پر لپسي توبة من الله دا توبة دا الله تعالى دا طرفنا وكان الله عليما حكيما او دي الله تعالى فو حكمت والا دا دي آيات كريمنا د دریم باب د دوی میسه شروع شو او پدې کې باقی شپږ احکام ذکر کیږي په منځ د راغي او د رعیت کې د پاره د راغي عفوا د پاره د راغي یعنی د پاره د حاکم هغه نه احکام پدې کې ذکر کیږي بین الراغي والرغیت خوشپاله احکام مخکې تیر شوی وو دا هغه نه احکام دي د پاره د راغي د پاره د حاکم درې مخ کې ذکر شو پړومبي باب کې اغا اوس سلورم په دې آیات کریمه کې بیانېږي وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا اجتناب عن القتل المؤمن یعنی ځان بچ کول د قتل د مؤمن نه او تخویب بیانېږي د سره ير ور کوي نو دا شپږ واړه احکام اون پا دی باب کی چه دا باب دا دی آیات نواخلی دا چه کم بہن میں نمبر آیات تے دا دی نواخلی او دا تر دی 135 نمبر آیات پورے او پا دی کی دا شپگ وڑا احکام باقی ذکر کی گی درے مخ کی ذکر کریو او اگا درے داو چه اداو الامانات الی اہلها پڑن بی باب کی امانتونه چې کوم حقدار خلق ته غیته حواله کوي او بیا دویم حکم ذکر شیو تحیۃ القتال تیارول د پاره د جنگ تیارول د پاره د جهاد او دریم حکم ذکر شیو حکم د قتال یعنی حکم د جهاد نو اوس سلورم په دې کې ذکر کیږي په دې آیات کریمه کې اجتناب عن القتل المؤمن او بیا اور پسی یرا تخویب ذکر کی او پینزم حکم بیا ذکر کی آغا دا دے چ تحقیق بن اسلم یعنی چ تاسو پس مگا کی چرتا سفر کو او یا جہاد کو نو خیال کوئی چ مسلمان دا نو نو وجلی شی او شپگم حکم ترغیب دا پار دا اجرت او وم حکم حکم الصلات فی السفر والجهاد چې سفر کوي او جهاد کوي نو دو مانزو طریقه ده تخی او بیا تیزی ور کوي او تشجیع د پاره د جهاد ور کوي 104 نمبر آیات کې او اتم حکم الحکم بما انزل الله چې الله تبارک وتعالى پرالیگلی کتاب پرالیگلی حکم مانی با پیسلہ کوئی 105 نمبر آیات کی بیا زجر او تخویف اخروی مخالفین در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا 115 نمبر آیات کی او مشرکین تا 116 نمبر آیات کی او رد شرک پی دعا کی یو سل واللسم نمبر آیات کی او رد شرک فیلی کی 118 نمبر آیات کی او بیا بشارت زیر ور کی موحدین ہوتا 122 نمبر آیت کی اوصل 28 نمبر آیت کے او دعوت توحید ذکر کی 126 نمبر آیات کے او نہم حکم التنویر علی ما سبق پا مخکینی ٹول و مضامین چدا نہ احکام تیر شو پدے باندے رنا واچے 127 نمبر آیات کے او جواب دیو وہم کی چه کل دا باب ختمی نو جوابو کی نو از دل توی وما کان لی مؤمنین نشت دے دفار دا مؤمن ان یقتل مؤمنن چه قتل کی دے مؤمن مخ کی بیان شوی منافقینو دا قتل کولو اجازت خو می دل در کو خدا سنا چې ایماندار قتل کوي دومره دا کچره په خطایا باندې د چا د لاسه مؤمن قتل شو نو کفاره دادا چې مؤمن غلام آزاد ولدي او دیت چې کم دی اغا ورکولی د مړی والا وتا چې اغا سل او خان راضی او بیا پاره کې سلور قسمه قتل دی یو ته قتل عمد ویلی شي چې متعمدن قصدن په اراده په خبان یو سړی وږي چې اسباب د قتل او اراده د قتل دیومی اغه ته ویلی شي قتل عمد. دویم قتل اغا تشبیه بالعمد چې اومدغه قتل سره دغه مشابهت ته یعنی اسباب د قتل استعمال نکړي او اراده د قتل وی لکه مثلا لوړ وغیرہ سړی واخلی او پاغې د سوکو او نو اگر چې ستا اراده د قتل نه خو سړی د ملک مړکو نو دا شبیه بالعمد ته. او دریم قتل خطا دی چې په خطا سره سړی نه قتل وشي لکه مثلا ښکاری دی هغه مرغۍ وشته او انسان ته ولګېده نو دې ته ویلی شي قتل خطا. او څلورم قتل نسیان هغه دا دی چې مثلا مور وه او په بچي باندې د شپې ور واوړېده اسای بند شو او هغه وفات شو مړ شو نو دې ته ویلی شي قتل نسیان. نو دلته الله تبارک وتعالی د هغې قتل د هغې سړي د پاره چې وجل شوی دی د وجلې دی نو د هغې د پاره حکم کوي چې تاسو به مؤمن وجل شوی دی نو د مؤمن مسلمان غلام سټ په آزادوي او چې کله دا نو نو د هغې د پاره حکم دی چې دوه میاشتې به پرله پسې روجې نیوي. اوس دغه پرله پسې روجې نیول آیا انسان د څه مجبورۍ او د مرض د وجې نه روژه ته ماته شوه نو په ده باندې دغه قید نشته یا په زنانه باندې بیماري راله د حیض او د نفاس او په هغې کې هغې روجې نیولې د قتل خطا ته شوی و او هغه روجې چې کوم دی د دې مجبورۍ د وجې نه بیا چې کوم دی هغه متدابعین کې نه راځي اغا چې کومې روجې نیولې دي نورې به برابر کړي. خو که چرې روغ سړي چې ده ته بیماري نه وه یا زنانه هغې مانې دا حالات نه وو نو متتابعین و روجې به نه وي که یو یې پکې ماته کړه نو بیا به د سر نه شروع کوي دغه دوه میاشتې روجې. او دارنګې د یت متعلق راځي چې هغه سل اوښان دي الا دا چې هغه سړی یې تا ته معاف کړي. او دارنګې د قتل په باره کې په صحیحین کې عن ابن مسعود رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اول ما یقضى بین الناس یوم القیامه فی الدماء. اول فیصله به چې کوم دی د خلکو په منځ کې د ټولو نه مخکې د دې کیږي چا چې د چا وینه توی کړي د هغې فیصلې به اول کیږي. نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالی ته د یو مؤمن مسلمان مرګ چې کوم دی دا دومره یعنی ناخوښه دی چې د زوال د دنیا نه چې کوم دی نو دا الله تبارک وتعالی ته ناخوښه دی چې د مؤمن مسلمان دی چې کوم دی د قتل نشي او د دې وینه دی بې ځایه توی نشي. دارنګې بل حدیث کې راځي من اعان على قتل المسلم ولو بشطر كلمه جاء يوم القيامه مكتوب بين عينيه ايس من رحمه الله. وای چا چې د یو مؤمن مسلمان په قتل کې د چا امداد وکړو اگر که یو صد خبرې وای ولو بشطر كلمه اگر که یو صد کلمې او د خبرې وا نو د قیامت پر ورځ به راشي چې په دې ځای به یې لیکلي چې دا نا امیده د الله د رحمت نه دی نو چې په خپله وسله اغېستي یو مسلمان پسې ځي وژني. دا خو صرف امداد کول چې تا د یو سړي دپاره یو ایسه د کلمې دی د هغه د قتل دپاره استعمال کړه او هغه ووجلی شو نو ته به د قیامت په ورځ په تندي به لیکلی شوي چې دا د الله تبارک وتعالی د رحمت نه نا امیده. نو فرمای وما كان لمؤمن ندي ها مناسب دفار د مؤمن ان يقتل مؤمنا قتل كدي يوم مؤمن الا خطا مگر بخطايه سرا ومن قتل مؤمنا اغچا چ قتل کو مؤمن خطا ان بخطايه سرا فتحرير رقبه ان ازاد ولدي وسطي مؤمنه مؤمن وديه مسلمه او ديه وركولي سبار الشوي لا اهله اهل ددي مريتا إلا أن يصدقوا مگر دا خیراتی وکړي آغا مؤمن ام ذکر کوي چې دار الحرب کې یعنی دار الكفر کې د سمجبورۍ د وجې نه اوسېده نو چې مسلمانانو به حمله وکړه او هلته به یې په بې خبرۍ سره د دې د لاسه مسلمان قتل شو نو کپاره ده چې دلته بیان شوی ده د کپارې متعلق چې کوم دی نو ذکر شوی دی نو فرمای ومن قتل مؤمنا چا چې قتل کی او مؤمن لره خطا ان په خطای سره په غلطی سره په تحریر او رقبت مؤمنه نو آزاد ولی د سټ د مرید د مؤمن ودیه او دیت ورکولی مسلمه سپارل شوی لا اهله اهل د دې مړی تا الا ان یصدقو مگر دا که خیراتی کی او دارنګي د وخانو د سلو د پاره بیا چې کم دی وخانو داغیر پارا دول زرا اغا چه کم دینو شری روپی دی اغا او دا امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیه چه کم دی اغوی چه لز زرا شری روپی دی او شری روپی اغا چه کم دینو یو تولا یو تولا سپین زرا نو دا پا داغی حالت که بده بیا داغی مڑی والاو تسپاری نو پرمای و ان کان من قوم بینکم و بینهم میثاقن او کچریوی دا سړی چې وجل شوی دا قوم نه چې په منځ تاسو کې په منځ د دې کې میثاقن وعده و د نه جنگ کولو هغه ځای کې مړ شو چې اگر چې د کافرانو په خوا کې دی خو ستاسو ورسره وعده وه چې جنگ به نه کوو د یو بل سره فدیه مسلمه نو دیت ورکول سپارل شوی له اهله اهل د دې مړی تا و تحریر رقبت او آزاد ول د سټ ته مړی دی مؤمنه مؤمن فمن لم یجد ناغه چا چې نمونت فصيام شهرین یعنی نمونت سلرا مړی لرا نروجی دی شهرین دو میاشتې متتابعین پر لپسی توبه من الله دا توبه د الله تبارک وتعالى طرفنا یعنی توبه د دې انسان د پاره چې د خطایې مرګ ته شوی دی نو د توبې د پاره شرط دا دی چې دی به دوه میاشتې پر لپسې روجی نیوي آیا چې داسې سړی ته معافي کیږي او که نه کیږي نو جمهور د سلف صالحین نه په دې قایل دي چې د قاتل لپاره توبه شته او توبه دې وباسلی شي او په سورة الفرقان کې هم 71 نمبر آیات کې الله تبارک وتعالى فرمایي سورة الفرقان 71 نمبر آیات کې ومن تاب وعمل صالحا چاچ توبه وباسل عمل وکول نیک فانه يتوب الى الله متابا نو د توبه چ کم دے په الله باندې دا نو الله تبارک وتعالى بای توبه قبلی او حتی چ په حدیث کی راضی اغننن می قتل چ کړیو یو کم سل او الله تبارک وتعالى په حضور کی توبه وباسل او سلم یم وکاو بیا چا ورته وی چ علم سکلرشا اغه ورته شرط داد چ دا زای په پرګری نو مطلب دا چې الله تبارک وتعالى کوم پولې او کم حدود مقرر کړی دي پکار دي چې آ حدود سړی په ځان باندې نافذ کی الله تبارک وتعالى به توبه قبول کی وکان الله علیما حکیما دی الله پو او حکمت والا الله تبارک وتعالى چې کم تاسو ته احکام را لېږي د خپل علم پر رڼا کې را لېږي او پدې کې د الله تبارک وتعالى د حکمت نه ډک دا احکام تاسو ته رالیږي دا د حکمت دي نو د دې وجنا د الله تبارک وتعالى د طرف نه دي نو چې کله د الله تبارک وتعالى د طرف نه یو خبره یو حکم راشي عادي حکمت نه خالی ني ستجدونا زردا چې مو وي تاسو اخرینا نور کسان یریدونا چې اراده کوي دي ان یامنوکم چې ستاسو نه ځان بچ کی یعنی امن واخلي ستاسو نه وای امن هو قومهم او ځان بچ کی د قوم د دینه یعنی امن واخلي د قوم د دینه کلما ردو ال الفتنه هر واری چې واپس شي دي شر او فساد ته اور کی صوفیہ نو نسکور شی پدے کے یعنی ننوزی پدے کے فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ نو بس کچرے ڈڑے او نکڑا ستا سنا وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ او غرزول ای تاستا غوادا چکم وادا ای تاستا رکولا او تاستا او غرزولا وَيَكُفُّ أَيْدِيَهُمْ او بندے نکڑا خپل لاسونا په خزوم د سنا تاسو ته تکلیف در کولو نه او تاسو سره د جنگ کولو نه یا په تاسو باندې د شر او د فساد سرپا نه کولو نه په خزوم نونی وای دی لره وقت لوهم قتل کی دی لره حیث ثقبتموهم کمزای کی چی مو می دی لره و اولایکم دغه کسان جعلنا لکم علیهم سلطانا مبینا اگر زول دې موږ تاسو د پاره پدیوانی دلیل خارا وما کان لمؤمنن او ندی مناسب د پاره د مؤمن ان یقتل مؤمنن چه قتل کی دی یو مؤمن الا خطا مگر په خطا ای سرا ومن قتل مؤمنن خطا او هغه چا چه قتل کی یو مؤمن په خطا ای په غلطه ای سرا په تحریر رقبت مؤمنه نو آزاد ول لسټ مؤمن دی ودیت مسلمه او دیت ورکولی سپارل شوی له اهله اهل د دې مړی تا الا ان یصدقو مگر که خیراتی کی درتا نو بیا در باندې سو پابندی نشته فان کان من قوم بس کچرو چې دا سړی کم قتل شوی دا قوم نه عدو ولکم چې دا دشمن استاسو او هو مؤمن او دا قتل شوی سړی مؤمنو اگر چې استاسو دشمنانو کې ناستو خدای مؤمن او فتحریر رقبت مؤمنه نو آزاد ول د سټ مرید مؤمن دی د په بدلا کې و ان کان من قوم او کچریو د قوم نه بینکم چې په منځ تاسو کې په منځ و بینهم او په منځ د دې کې میثاق و وعده و د نه جنگ کولو فدیه مسلمه ندیت ور کول سپارل شوی له اهله اهل د دې ته په داسې حالت کې و بیا دیت ور کوي چې واده وستاسو په منځ کې چې جنگ به یو بل سره نه کوو تحریر رقبت آزادول د سټتی مؤمنه د مؤمن یعنی مری مؤمن فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین نو هغه چا چې نموندو نو بیا روجی دی دوه میاشتې پرله پسې توبه من الله دا توبه ده د الله تعالی د طرف نه وکان الله علیما حکیما او دی الله پوه حکمت